إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل اهدنا الصراط المستقيم مزango إسلام نوصيني pamoja na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya leo inshallah tutazumzia kuhusu mada ya istiqama. Ma maana al-istiqama? Al-istiqamatu hiya al-i'tidal. Al-istiqamatu hiya al-i'tidal. Wal-istiqama hiya suluku at-tariq al-mustaqim. Ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia kuhusu istiqama maana yake ni kuwa sawa. Istiqama maana yake ni kuwa sawa. Lakini kwa vile mada hii tunaizungumzia ndani ya Uislamu, tukikusudia istiqama fil Islam maana yake suluku ni kufata at-tariq al-mustaqim, njia ya sawa iliyonyoka. Wa huwa, na hiyo njia ad-dinu al-qayyim, ndio dini ya kisawasawa kabisa ambayo haina kosa ndani yake. Wayashmalu, lakini istiqama pia tunapoizungumzia inakusanya fi'la ta'ati, kufanya yale ambayo ni ta'a ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, watarka al-manhiyati, na kuacha yale ambayo ni makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiratan wa batina, sawasawa yawe ya wazi ama yawe yamejificha. Hii ndo mada ambayo inshallah tunakusudia kuizungumzia. Ndugu zangu Waislamu, almu'minu, muislamu yeyote, mutalabun bil istiqamati daiman, anatakiwa awe yuko sawa na afate njia ya sawa kila wakati. Walidhalika amalana Allahu an nadwa dhalika fi kulli rak'atin min salatina. Na ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha tumuombe jambo hilo la istiqama katika kila rak'a ya swala tunapoiswali. Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya kuwa kila mwenye kuswali huwa ni lazima aseme ihdina sirata almustaqim, Allah tuongoze njia iliyonyoka. Hapa si kwa kuwa unaomba ukitaka na ukitaka hauombi, ni lazima uombe dua hii ndio swala yako isihi. Mzangu Waislamu, tunapozungumzia kuhusu hidayah hapa ambayo tunaiomba ni hidayah tu tawfiq, manake ni kumuomba Allah atuwafikie kwa kufanya jambo fulani. Jambo lenyewe ni kufata njia iliyonyoka. Ihdina sirata almustaqim, Allah tuongoze kwa njia iliyonyoka ili tuweze kuifata. Kwa kuifata hiyo njia ambayo unaomba Allah kuongoze kwa njia hiyo, unapoifata ndio unakuwa mustaqim, unakuwa umenyoka pia na unakuwa uko sawa. Ndugu zangu Waislamu, licha ya kuwa mwanadamu na Muislamu yeyote anatakiwa kila wakati awe na istiqama, afate njia ile nyoka, lakini tunajua ya kuwa maumbile ya mwanadamu ni kiumbe dhaifu na mwanadamu ana mapungufu yake. Kwa hivyo si jambo lepesi ya kuwa kila wakati Muislamu awe katika njia ile nyoka, na awe kila wakati yuko sawa, lazima atakosea, lazima atapotoka kwa sababu moja ama nyingine. Na hilo Allah subhanahu wa ta'ala analijua na alilijua, ndio sababu akatupa sisi Waislamu njia ambayo itaturegesha katika ile njia iliyonyoka tunapokuwa tumekosea kwa udhaifu wa kiwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu. Kwa hivyo nyookeni, nafateni hiyo njia iliyonyoka inayowaelekeza kwake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema, na ikitokea ya kuwa mtu kwa sababu ya udhaifu wake hakuifuata hiyo njia, na akawa amefanya jambo ambalo ni kinyume na hiyo njia ambayo natakiwa ifuate ya sawa, Allah akasema wastaghfiruhu, muombeeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo alistighfar wa taubatu tariqu rujui ila tariqi almustaqim. Mzangu Islamu, kuomba istighfar na kuomba tauba ni njia ya kuturegesha katika ile njia iliyonyoka, ambayo tutatakiwa tuwe katika njia hiyo kila wakati. Mzangu Islamu, na miongoni mwa nyakati ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwafanyia wepesi Waislamu kuregea katika njia iliyonyoka na wakaifata na wakawa katika hali ya sawa wanapotakiwa wawe, ni ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hadithi iliyopokewa na Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu anasema kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, atani Jibrilun, amenijilia Jibril, faqala, akasema Jibril kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man adraka Ramadhana, yeyote Muislamu ambaye atakuta Ramadhani, Ramadhani mkute bado yuko hai, falam yughfar lahu, na kisha asamehewe madhambi yake, ikawa sababu ya kuregea katika njia sawa, anayotakiwa awe katika njia hiyo kila wakati, fa abadahu Allahu, mtu huyo atakuwa Allah amemweka mbali kweli. Kala Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliposikia haya maneno ya Jibril akasema amin, Allah itikia hayo maneno yawe hivyo, ya kuwa yatakiwa kila Muislamu Ramadhan ikimpata yuko hai na Allah akamjalia akawa katika wale ambao wanafunga, basi asitosheke na kufunga peke yake, na hata kama hatojaliwa katika wenye kufunga kwa sababu ya kisheria, basi asijisahau, ajue ya kuwa hii ni nafasi nzuri zaidi ya kuregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuifata ile njia ambayo tunalazimika kuiomba ya kuwa tuifate kila tunaposwali, njia iliyonyoka. Ndugu zangu Islamu, hii ni njia ambayo hamna budi, lazima kila Muislamu aifate. Hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema. Hadithi hii ndugu zangu Islamu yaonesha mambo ambayo ni muhimu zaidi, lakini katika hayo mambo Mtume akataja istiqama. Huyu Abdullah ibn Amr anasema kuwa anna Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, ya kuwa Muadh ibn Jabal radiza Allah zuji yake, arada safaran, alitaka kusafiri, faqala Muadh akasema, ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, ausini, niusie. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia Muadh, ubudillaha wala tushrik bihi shay'a, muabudu Allah wala usimshirikishe na chochote. Na hii ina maana kwa ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya Waislamu anaweza kawa ni mwenye kumwabudu Allah anapokuwa mwenyeji, lakini anaposafiri anabadilika, napata kosa huko, anajisahau kabisa na ibada. Bali kuna baadhi ya Waislamu wanapokuwa safarini, basi ndio wakati wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billahi min dhalik. Kabla kwenda aende ugangani, na hata akienda awe na itikadi fulani fulani za uganga katika safari yake, mambo ambayo ni kinyume kabisa na itikadi ya Muislamu. Mtume akamhusia Muadh ya kuwa unapokuwa huko safarini, jitahidi kumwabudu Allah, kumpwekesha Allah, na jitahidi kuepukana na shirki. Qala Muadh akasema, qultu nikasema, ya nabii Allah, ewe nabii Allah, zidni nizidishie wasia. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia Muadh, baada ya kumhusia wasia wa kwanza ya kuwa amwabudu Allah na asimshirikishe, Muadh akawa wasia huo ameukamata, lakini akaomba wasia wa pili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, istaqim waltahsin khuluqaka, ani fata njia ya sawa hata ukiwa safarini. Kwa hivyo safari si sababu ya mtu kufata njia ya makosa na kupotoka na kufanya maasi na kuacha toa. Na kisha waltuhsin khuluqaka, na pia jitahidi kufanya tabia zako ziwe ni njema hata ukiwa safarini. Wasia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, licha ya kuwa aliomba wasia huu ni Muadh, lakini wasia ambao Mtume alikusudia ufikie umma wake wote. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale ambao watajitahidi kufata njia sawa katika kila wakati, siku za Ramadhani na hata siku ambazo si za Ramadhani. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajmain wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika ni matarajio ya kila Muislamu kufata hii njia tunayokusudia, kwa sababu tumesema njia iliyonyoka ndio Uislamu wa sawa. Na mtu hakuna vile anaweza kuwa Muislamu na hataki kufata Uislamu. Lakini sasa huwa kuna vizingiti humtokea mwanadamu na akajikuta kuwa ameacha kufata hiyo njia. Na ndio sababu kuna baadhi ya mambo ambayo ni wasail, ani ni kama viunganishi na ni njia ambazo zamsaidia Muislamu kufata hiyo njia iliyonyoka. Kwa hivyo nitataja inshallah baadhi ya mambo hayo. Jambo la kwanza kabisa ambalo humsaidia Muislamu katika maisha yake awe ni mwenye kufata njia iliyonyoka, na awe hivyo kwa wakati wake mwingi, ni al-ikhlas. Kuwa na ikhlas fi kulli amalin, katika kila jambo unalolifanya. Unapofanya kila ibada, jitahidi zaidi kuifanya kwa ikhlas, jitahidi sana kuifanya kwa ikhlas. Na ni kwa sababu ikhlas, ndugu zangu Waislamu, kinyume chake ni ria, na ria ni katika sifa za wanafiki. Yeyote anayefanya ibada kwa ajili ya ria hawezi akadumu kwa ibada hiyo, na hawezi akawa na istikama. Kwa nini? Kwa sababu anafanya kwa ajili ya watu, afanye kwa ajili ya Allah. Kwa jambo linalomsaidia Muislamu zaidi kuwa na istikama ni al-ikhlas, ni ikhlas. Lakini pamoja na ikhlas pia ni salamatul qalbi, Muislamu atakase moyo wake. Muislamu atakase moyo wake kutokamana na watu, asiwe ana nyongo moyoni mwake, ana hasad moyoni mwake, ana wivu moyoni mwake, ana chuki moyoni mwake, ana ugomvi moyoni mwake, na wanadamu wenzake, hasa hasa Uislamu wenzake. Jambo hili pia wakati mwingine humuondoa Muislamu katika njia iliyonyoka bila ya kutarajia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan, eleweni ya kuwa katika mwili wa kila mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha al-jasad kullu, hicho kipande kikiwa sawa basi mwili wote utakuwa uko sawa. Wa idha fasadat, lakini hicho kipande cha nyama kikiharibika, fasada al-jasad kulluhu, mwili wote pia unaharibika. Ala tambueni, wa hiya al-qalbu, ni moyo. Moyo ndugu zangu Islamu ndio mahala pa ikhlas, lakini pia moyo ndio mahala pa chuki, wivu, hasidi, ugomvi, nyongo na mengi mengi ambayo wanadamu wanayafanya. Ikhlas tumesema kuwa inakutoa katika istiqama, kwa sababu hiyo ibada kwanza Allah haikubali, lakini pia kwa sababu inakuwa ni sifa ya unafiki kuwa unafanya ibada kwa ajili ya ria, hautodumu na ibada hiyo, hautodumu kabisa. Lakini sasa utashangaa kuwa vipi kuwa wewe moyo wako una chuki na watu, una wivu na watu, una uhasidi na watu, una ugomvi na watu, hili pia la mtoa mtu katika njia sawa vipi? Mzangu Islamu, kuna baadhi ya Waislamu kwa sababu ya kutoelewa, unaweza kupata kuwa anaacha jambo la sawa, lakini kwa sababu tu ya kuwa fulani amesema, ama fulani anafanya, ama fulani amenikosea, sasa wacha pia mimi nimuoneshe, kisha eti anamuonesha kwa kule kuacha jambo la sawa. Na hani masikitiko, kuna Waislamu ambao wanafanya makosa kusudi kwa kumkosea Allah, lakini wakikusudia kuwa nataka nimuoneshe fulani. Sasa angalia vile unapokuwa katika moyo wako haujasalimika na wanadamu, unakupelekea mpaka unaacha kumtii Allah, na unakupelekea mpaka unamwasi Allah kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya wanadamu. Ni wangapi ambao wamewacha dini, dini kabisa wakaiacha, lakini kwa sababu ya ugomvi kati ya mke na mme. Mke ameoa, mme ameoa, ama mke ameolewa na mmoja wao, labda alikuwa sababu ya mwingine kufuata njia sawa. Ima ni mme alimshawishi mke kufuata njia sawa, ama ni mke alimshawishi mme kufuata njia sawa. Wakati wamegombana, mwenzake au mmoja anasema kwa sasa nitamuonesha huyo. Kama ni mke na alikuwa mashallah ashaanza kufuata njia sawa, anaswali, hasa anaacha swala kwa sababu ya kumuonesha mme. Alikuwa akivaa hijabu vizuri, anaacha kuvaa hijabu vizuri eti namuonesha mme. Na mme pia ni hivyo hivyo, ya kuwa labda mashallah Allah alikuwa amemuongoza, labda hata amaacha sigara, amaacha modhoka, amaacha miraa, amaacha bangi, hata amaacha pombe. Lakini sasa eti kwa vile amekosana na mke, na huyu mke ndiye alikuwa akifanyia dawa mpaka Allah akampa taufiki ya kufuata njia sawa, hasa namwambia sasa nitamuonesha. Sasa anaanza kuvuta bangi mbele yake, ndamuoneshe kwa sasa sio niletee, sasa nitakuonesha kuwa mimi pia najua kuudhi pia. Ambapo anaudhi Allah hapo, lakini kwa sababu ya kuwa moyo wake haujasalimika na watu. Ni wangapi ambao wamefuata njia za bid'a kwa sababu ya kukosana na watu wenzao ambao katika sunna, akaona kwa sababu mimi kwa vile yule ni mtu wa sunna na anafuata sunna, hata mimi nataka ni mkhalifu, kwa hivyo nitamuonesha. Haya ni mambo ambayo wanadamu Waislamu yanafanyika kwa sababu ya kutoelewa. Lakini chanzo na moja katika sababu ni mtu kutokuwa moyo wake si salama na wanadamu. Ndugu zangu Waislamu, sababu nyingine ambayo pia ni moja katika sababu kubwa za kumsaidia Muislamu kufata njia ya sawa, imsaku lisan anil khawdh fil batil, kujizuia ulimi wako kwa kuyazumzia mambo ambayo si ya sawa. Jitahidi sana ndugu yangu Muislamu, unapoona kuwa hili jambo si la sawa, jizuie, nyamaza. Na ukiona kuwa unaweza ukashindwa kunyamaza, basi ondoka mahala pale. Hadithi iliyopokewa na Ibn Majah na Imamu Tirmidhi na Sheikh Albani amesahihisha katika Sahih Ibn Majah, an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qala, jaa rajulun faqala, alikuja moja katika masahaba wa kiume akasema, ya rasulallahi, e mtume Allah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Mtume, ebu ni hadithie, nisimulie, niambie jambo ambalo nitashikamana na jambo hilo kabisa kabisa, nisiliache. Kala mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, qul rabbi Allah thumma istaqim, sema mola wangu ni Allah, kisha kuwa na istiqama, anifata njia iliyonyoka, na bakia hivyo maisha yako yote. Kala akasema huyu sahaba, qultu, nikasema, ya rasulallah, e mtume wa Allah, ma aktharu ma takhafu alayya, ni kipi ambacho unaogopea zaidi juu yangu, ya kuwa hichi kinaweza kikawa sababu ya kunipotosha katika njia sawa nisifuate? Huyu sahaba anamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallama. Famasaka rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi riwaya, akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallama bi lisani nafsihi thumma qala hadha. Mtume sallallahu alaihi wasallama akashika ulimi wake mwenyewe, kisha akamwambia yule sahaba, kile ambacho nakhofia sana kwa nafsi yako ya kuwa wenda kikakupoteza ni hichi. Kisha mtume akashika ulimi wake kimuonesha ya kuwa huu ulimi ni kiungo hatari sana, kwa tahadhari nao. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo yanasaidia Muislamu kufata njia sawa ni Muislamu kusuhubiana na watu wema. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi na Abu Daud, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, kila mtu na mwanaume yuko katika ile dini na ile njia ya kipenzi wake, basi kila mmoja angalie nani atakayemfanya kipenzi wake. Kwa hivyo unapokuwa umechagua mtu yeyote kuwa yeye ndo rafiki wako, yeye ndo sahiba wako, jua kuwa lazima mmoja wenu atamvuta mwenzake kwa lake, na mara nyingi yale maovu huwa ni mepesi ya kuvutia kuliko mema. Miongoni mwa mambo ambayo yanasaidia Muislamu kuwa na istiqama, ndugu zangu Waislamu, ni al-ilmu an-nafi' ash-shar'i, ni elimu yenye manufaa ya kisheria. Wengi walipotea kwa sababu ya kupenda sunna, kwa kupenda Uislamu lakini hawakusoma, na kwa sababu ya ujinga na kutosoma wakapotea kwa kufuata njia ya makosa, kwa sababu ya kule kukosa elimu. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu zinazompelekea Muislamu kufuata njia sawa na Allah kumuongoza abakie katika njia hiyo maisha yake yote ni kufuata njia ya wema waliotangulia, manhaj as-salaf as-salih. Anasema Ibn Abdul Bar kwenye kitabu chake Bayanu al-ilmi wa fadlihi, Jami'u al-bayan al-ilmi wa fadlihi, anasema ya kuwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, fattabi'u atharahum. Ibn Mas'ud anasema, fateni yale ambayo mumeyapata katika dini yenu kutoka kwao, yani as-sahaba, anakusudia masahaba. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, nashikamaneni kwa kadiri mtakavyoweza na tabia zao na hata nyenendo zao, fa innahum kanu ala hudan mustaqim, kwa sababu hao masahaba walikuwa katika njia iliyonyoka. Kwa hivyo yeyote atakayeamua katika maisha yake kwa njia atakayoifuata ni njia ya salafu saleh, ya wema waliotangulia ambao ni masahaba na atabiin na atbau tabiin, ndugu yangu Muislamu, ni moja katika njia ambayo itakusaidia kubakia katika njia iliyonyoka maisha yako yote. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze tufuate njia iliyonyoka siku za Ramadhani na hata baada ya Ramadhani. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatima, na atuchukue roho zetu tukiwa katika njia iliyonyoka. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha maulaha. Subhanakallahumma rabbana bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.